kiendelea katika risala yetu hii hukukul awlad ala al-abai wal ummahat, tukiwa katika kipengele cha 13, yani shaghlu awqati faraghihim bin nafi'il mufid, ni kujishughulisha katika nyakati za faragha kwa ajili ya kutafuta mambo yenye manufaa tena yenye faida. Kwa tulishia na maneno hapa ya maulama, sasa ni maneno ya Al-Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi Al-Alim Al-Shahir Al-Alamatul Lugha, wanawazuoni huyu mkubwa katika wanawachuoni wa lugha, yeye alikuwa anasema katika kuzungumzia suala zima la wakati, athqalu saati alayya saatu akulu fiha. Nafikiri ndio tulishia hapa Yani saa iliyokuwa nzito zaidi kwangu mimi ni saa ya kula au wakati wa kula. Ina maana wengi walikuwa wakiutumia wakati wao katika mambo yenye manufaa tena yenye faida. Ndio hapa nasema fal maqsud shaghlu awqati al-abna'i bin-nafi'i wal-mufid alladhi ya'udu 'alayhim wa lahum bil-khayri fil-ula wal-akhirah, kwamba ni kujishughulisha watoto kutumia wakati katika mambo ambayo yenye manufaa tena yenye faida, ambayo yanarejea kwa wao na wanakuwa wamepata khiri katika dunia na akhira. Min ta'alimihim al-ilma an-nafi'a, katika wakati huo ni katika suala zima la kujifundisha elimu yenye manufaa, yani jinsi wanavyotumia wakati wao vizuri. Bali wa ta'limihim ma yanfa'uhum fi umuri dinihim wa ukhrahum, na vile vile wanatumia nyakati hizo katika suala zima la kujifundisha yale ambao yanayowanufaisha. Wassalamu katika mambo ya dini yao pamoja na akhira yao. ما رأيتم المكان أو لا تذكرون أين وقفنا أم كنبوكي فلت البشية أفكيري كتك طبع هيني كراسة يا 47 كراسة 47 نفعنا أبو كتك 13 رئيس المكان ايوه سسهوك هنا مفكر انه هابو اليس كذلك تلشان منينو هيا امامه هو اللغة الخليل بن احمد الفراهيدي. Hayo ndo nakumbuka mwisho wa darasa tulikomea hapo, ambaye akisema athqalu saati alayya saatu akulu fiha. Kwa sasa ndo nilikuwa nasoma haya maneno hapo ya chini, fal maqsid shaghlu awqati al-abna bin-nafi' wal-mufid, yani kuwashughulisha watoto wetu kutumia nyakati katika suala zima la nafi', yani mambo yenye manufaa tena al-mufid, yenye kuleta faida. الذي يعود عليهم ولهم بالخير في الأولى والآخرة. Ambao hizo faida bado zinarudi kwao wao wenyewe, wale watoto wanaposhughulishwa katika mambo ya khairi, mambo yenye manufaa, ya wanapata faida, wanapata khairi katika dunia na akhira. Min ta'alimihim al-ilma an-nafi'a, miongoni mwa kujifundisha wao wa kuwafundisha wao ilmu yenye manufaa. Wa ta'alimihim ma yanfa'uhum fi umuri dinihim wa ukhrahum, na vile vile kuwafundisha yale mambo yenye kuwanufaisha katika mambo ya dini yao na mambo ya akhira yao. Fala haraja, hakuna tatizo. Min an yufarigha al-insanu shay'an min awqatihi wa yunazzimaha lahum fayaj'alu awqatan qul in shi'ta jadwalan fihi tartibatun lahum. Yani anasema hakuna tatizo kama vile kuwatumia kuandalia wakati wa faragha mwanadamu mwenyewe, kuweka kuandaa wakati wa faragha katika kufanya kitu katika wakati ambapo yeye atapangilia. Yunadhimaha lahum, atawawekea nidhamu, utaratibu. Fayaj'alu awqatan, na akaufanya katika ule wakati. Qul in shi'ta jadwala, waambie kama ukitaka wafanyie jadwali. Jadwali yani ina maana unawapangia ile nini, timetable. Fihi tartibatun lahum, yani katika ile jadwali kwa hao vijana, watoto wako, watu wako wa nyumbani, unawachorea ile jedwali, ndani yake inakuwa kuna taratibu. Mathalan barnamaj ilmiya, kwamba hivi sasa muda huu mpaka muda huu ni ratiba ya nini, ya mambo ya kielimu. Muda wa muraja, someni Qur'ani muda huu labda kuanzia saa 3 mpaka saa 4. Na vile vile barnamaj kuwapangia ratiba, atarfihiyun mubahun, mambo ya kuwafurahisha mbali mbali, lakini yale ambayo ni mubah, yamepewa ruksa na sharia. Bembeeni, kimbieni, ogeleeni. Kwa kuwa watu wengi wanafahamu labda wanapoambiwa kuwapangia watoto wao mambo yenye manufaa, wanafikiri labda Uislamu hautaki labda mtoto ajifundishe kuogelea, hataki mtoto ajifundishe riadha mbalimbali, kukimbia, kucheza, kubembea. Hakuna shaka hizo zinaitwa ni tarfihiyo, yani ni mambo ya kuwafurahisha wao, lakini yawe mubah. Isiwe kama vile nilivyosema, mtu mtoto anawapeleka bichi, anashuhudia wanawake nisaa kasiata ariat, kwa kuona kwamba wewe unamfurahisha. Hapana, ile ni munkar, sababu anaona aura. Kwa jambo hilo ni mamnu katika sharia. Salam. Na vile vile barnamaju thakafiyu, mambo ya thakafa, tamaduni mbalimbali za kisharia. Barnamaju ghidhaiyu, na vile vile barnamaj yani ratiba ya ghidhaiyu, chakula, kula, al-ghidha, kwamba muda huu ni wa kula, muda huu wa mchezo, muda huu wa muraja. Kwa hiyo si mbaya kama mtu atawapangia vijana wake barnamaj, na hili ni jambo linakuwa zuri mno, bali hata kwa talibul ilmi mtu mzima vile vile anatakiwa apange ratiba. Isiwe yani yeye barnamaji yake haieleweki, muda wa kujisomea ndio anakula, muda wa kula ndio anasoma, muda wa kupumzika yeye ndio ana, yani lazim mtu anakuwa na barnamaj, na ndio maana hata salawat unakuta inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta, kila kitu kina wakati. Na ndio maana ukisoma ile hirsu salaf katika mambo ya awqat utaona mambo ya ajabu, ile pupa ya wale wema waliotangulia jinsi gani walivyokuwa wakitumia nyakati zao, utapata mshangao mkubwa kuona kwamba wao walikuwa ni watu wakienda na ile barnamaj ilmiyan, ratiba ya kielimu katika mambo yao. Na ndio maana hapa mmemsikia huyu al-allamatu al-farahidi, yeye hata ule muda wa kula alikuwa anaona ni muda mzito sana kwake. Na hili hakika ukisoma sira hata za kina wale akina al-Imam an-Nawawi na wengineo utaona jinsi gani walivyokuwa wakitumia nyakati zao katika kutafuta faida mbalimbali. Kwa hiyo hizi kama tulivyosema ni barnamaj ambayo watoto wanapangiwa ya muda wa kusoma, muda wa michezo, muda wa tamaduni mbalimbali za kisharia, muda wa chakula. Kwa hiyo barnamaj ni kitu muhimu, wa khairi thalika, na mengineyo sio kwa hayo. Baramijun, ratiba, yashghalu awqatahum fiha, ambao itawashughulisha katika nyakati zile za ratiba ile. Yani hata mwenyewe mtoto anakuwa amezoea kwamba muda huu mimi natakiwa niwe katika muraja wa Qur'an, muda huu niwe katika muraja wa masomo yangu ya shule. Lakini kutokana na kutokuwa na taratibu hizi, ndoweza kukuta Muislamu mwachia mtoto wake tu anachezea katuni, yupo amekaa katika luninga, katika TV, anafanyaje? Yaani ina maana mtoto hana mpangilio. Muislamu anafika nyumbani kwake, anauliza kijana wake yuko wapi? Kasema mwenyewe hajampangia. Anaambiwa bana yupo nyumba ya jirani pale anaangalia mpira. Au amekwenda, hata mama mtu mwenyewe anasema hata sijui yuko wapi. Sasa hili ni tatizo. Lazim Muislamu anafahamu kwamba mbona huu ni muda wa kufanya muraja barnamaji yake? Kwa nini hayupo? Mbona muda huu ni wa madrasa? Kwa nini ufahamu? Kwa hiyo dini yetu ni dini ambayo inaokwenda na mipangilio na utaratibu, japokuwa ya mambo ukipanga inaonekana labda ni uzungu fulani. Ndio wale wazungu makufari, yani watu wanakuwa wanawafagia kama mfano, eh? Mimi nakwambia na mimi ratiba zangu za kizungu. Mimi ninaishi kizungu. Bali hata watu, yani unakuta Muislamu anamsifia mtu anakwambia yule hana mchezo bana. Yule ratiba zake za kizungu. Ahadi zake za kizungu. Mbona? Wakati subhanallah. Hii ni dalili ya qillatu ma'rifati fi din. Qillatu ma'rifati fi din. النبي صلى الله عليه وسلم ضمن الجنة لمن حفظ الأوقات. قال النبي عليه الصلاة والسلام اضمنوا لي ستة من أنفسكم أضم لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وأدوا إذا اتمنتم، إلى آخر الحديث. Kwamba nidhaminieni mambo sita katika nafsi zenu, nami nikudhaminieni pepo. Mojawapo aufu idha waatum, tekelezeni ahadi mnapoahidi. Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu akiwa multazim katika haya mambo na anaifuata dini yake kisawasawa, anapata uombezi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini leo ahadi zaonekana ni za kizungu. Yani ina maana kwamba watu waislamu wajitie unyonge kuona kwamba labda yani ni watu ambao hawana mpangilio katika mambo yao. La, kwamba Uislamu umeelezea kwa urefu mambo haya. Anasema yantafiuna jami'an, kwa hiyo watanufaika wote. Wayanfa'u kullu minhum mujtama'ahu wa yakunu labinatan salihatan fi hadha almujtama'i, na vile vile itamnufaisha kila mmoja miongoni mwao katika jamii yao, na itakuwa ndio asili yenyewe, labina ndio tofali yenyewe la msingi, ambapo salihatan aliyekuwa mwema fi hadha almujtama katika jamii. Kwa hiyo ni dalili kwamba vijana wanapopangiwa utaratibu wao, basi wanakuwa wao ni asasi fawian, hata wale wanaokuja kuwatembelea waweze wakawatoa hivi hivi. Bilaare, yani ina maana kwamba mtoto mtu anajua kabisa mimi bwana muda wangu huu ni hivi, lakini akiwa hana hujampangia ratiba, ndio hivyo utashangaa wewe unamkuta hayupo, mara kaenda huku, mara kaenda kuangalia mpira na sehemu nyinginezo. Anasema wa hakadha taraiqa mutanawiatin mutaaddidatin lishaghali awqati alawladi binnafi', na hivi hivi ndiyo njia mbalimbali za aina mbalimbali mutaaddidatin zilizokuja kwa idadi mbalimbali, yani aina mbalimbali, lishaghali awqati alawladi binnafi', katika kuwashughulisha watoto katika mambo yenye manufaa. Wa idha ma nadharna ila insirafi ba'dhi awladina ila afkar imma afkaru shahawat wanhilali au shubahati wanhirafi fanajidu anna min akbari al-asbabi huwa adamu riayati al-usriya min al-abawaini wal-qiyamu bihukuki al-abna. Kwamba nasema pindi tutakapo angalia yale yanayofanywa, maana al-insirafu ba'dhu awladina ila afkar, yale yanayofanywa na baadhi ya watoto wetu katika mambo ya fikra mbalimbali. Labda unakuta mtoto anakuambia jambo fulani, anakupa fikra fulani, imma afkaru shahawat, anakuwa na fikra za mambo ya matamanio tamanio, wanhilali, na mambo ya ufisadi, yani fasadi, au shubahat, au anaingia katika mambo ya shubha, wal inhirafi, na mambo ya kwenda kinyume, yani kupinda, fanajidu anna min akbaril asbabi. Ukimwona mtoto yupo hivyo, yani haieleweki, mambo mengi anaingia katika shubha, hana iltizamu fi din, basi utaona sababu iliyokubwa kabisa ni ile adamu riayati al-usriyati min al-abawaini, ni kutochukua umuhimu, yani ule uangalizi, yani ar-riaya, ule uchungaji wa kifamilia kutoka kwa wazazi wake. Yani mara nyingi ukiangalia hivyo, na yalishatangulia maneno ya Ibn al-Qayyim al-Jawziya, tumeona jinsi gani kwamba sababu ya inhiraf al-mujtama mingi inatoka min qibali al-aba, ile kuharibika kwa jamii hususan ni vijana. Ukiangalia sababu kubwa ni kutokana na mzee kutojali familia, walqiyamu bihuquqi al-abna, na vile vile adam al-qiyamu bihuquqi al-abna, kutosimamia zile hukuki, haki za watoto katika kuwasomesha, kuwalea, kuangalia. Kwa sababu watu katika haki nyingi wanaona labda kumlipia ada ya shule na vile vile kumnunulia chakula, hapo amemaliza, lakini hajui yeye anatakiwa amsimamie katika elimu yake, amsimamie katika tarbia yake, amsimamie katika. Na ndio maana hapa Sheikh hafidhahullah anatoa hata ile kumpangia barnamaji yake ni katika masuulia makubwa na ni muhimu. Kwa hiyo ukiona ile inhiraf utakuta kwamba sababu nyingi ni zinatoka katika kutosimamia vyema mambo ya kifamilia. Wa hadha tafsiruhu bayinu, na huu ufafanuzi wake upo wazi kabisa bayana. Idhi sababu annahu la yujadu shaghlun lihadhihi alawqati bima yaudu alayhim binnafi', kwa sababu hakuna sababu ambayo mtu haipati katika ile jambo analolishughulisha kujishughulisha lihadhi la wakati katika nyakati hizi bima yaudu alaihim bin nafi, yani yale ambayo yanarudi katika manufaa yake. Ina maana ukimkuta mtoto katika jambo analojishughulisha labda ule mchana wote haurudi katika manufaa yake. Kwa nini? Kwa sababu ina maana kwamba hakuna mpangilio, hakuna utaratibu maalum. Kwa hiyo ndio anasema au an yakuna al-aba'u 'ala al-inhiraf asla, au wale wazazi wenyewe wanakuwa wapo katika matatizo. Ina maana mzazi mwenyewe hayupo katika mstari ulionyooka. Fayansha'u auladuhum mithlahum, kwa hiyo watoto wanakulia mfano wake. Imeleweka hiyo? Yani ina maana kwamba wazazi wenyewe asili labda unakuta tayari kusala haswali, mzazi mwenyewe anavuta sigara, mzazi mwenyewe yani kuna mambo yanamuondosha mtu hata ile murua, ameshika tarumbeta na anashabikia labda timu fulani, siku ikicheza hiyo timu anajipaka masizi ana belone. Sasa hata ile murua yenyewe inaondoka aslan, kwa hiyo mtoto anakulia katika hali hiyo. Na ndio waqad asdaqa ash-sha'ir, msikilize shairi anasema hapa, wayansha'u an-nashi'u al-fityani minna ala ma kana awwadahu abuhu, na anakulia yule mkuaji. Tumeelewana? Yani ile kuondokea kwake, kukulia kulia kwake yule kijana kwetu sisi, ala ma kana awwadahu abuhu, anakuwa kwa yale aliyozoeshwa na mzazi wake. Kwa hiyo ina maana anamuona mzazi wake yupo katika hali hiyo, naye mtoto anakulia katika mazingira hayo. Akimuona mzazi wake anakulia katika sunna, basi naye anakuwa anakulia katika hivyo, katika kupenda sunna, katika kupenda dini, kupenda Qur'ani, kupenda masajid, kuwa na akhlaq. Yani ina maana kwamba yeye mtoto moja kwa moja kabla hata ya kumshikia bakora, yeye anaona ile hali ya mzazi wake. Makana awadahu abuhu, yani yale ambayo aliyomzoeesha baba yake. Kwa hiyo idhan innal qudwa as-saliha mughayyaba, hakika al-qudwa kigezo, kigezo chema kwa hakika mughayyabatun, kimekuwa ghaibu, ni chenye kukosekana. Fayanharifu imma inhirafu ash-shahawati aw ash-shubha, kwa hiyo anakuwa anakwenda kinyume, imma kutokana na matamanio au kuingia katika shubha. Walidha, na kwa hiyo basi, najidu anna ba'dha ahli al-ahwa'i yastaghilluna awqata faraghi tullabi wa shababi min abna'ina fayajma'unahum wa yaharifunahum 'anil khattil qawim. Kwa hiyo sasa anasema unakuta baadhi ya ahli al-hawa, ahli al-hawa ni watu yani wa matamanio mbalimbali, ambao wenyewe sasa unawakuta katika ile hali ya wao wanaingia katika yastaghilluna awqata faraghi tullab, wanautumia ule wakati wa faragha wa nafasi wale wanafunzi, yawezekana ambao wenyewe wapo katika hali ya mapumziko. Kwa hiyo wanautumia ule wakati wao katika nini? Katika faraghi tullabi wa shababi, wakati wa nafasi ile ya wanafunzi pamoja na vijana, min abnaina, miongoni mwa watoto wetu. Fayajma'unahum, kwa hiyo wanakuwa wanawakusanya, wayaharifunahum, na vile vile wanakuwa wanawapindisha, anil khattil qawim, katika njia ile iliyo nyooka kisawa sawa. Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'u subula. Mtume sallallahu alayhi wasallam ilivyoteremka aya hii alichukua akawa anachora chini katika ardhi kwamba anna hadha sirat almustaqim, na hii ndio njia iliyonyooka, akachora mstari mrefu. So Mtume mara nyingi alikuwa anatumia mifano ili watu iwe imetulia kisawa sawa. Kwa hiyo fattabi'uha, ifateni hii njia, ile khat, wala tattabi'u subula. Kisha akachora viji njia vidogo vidogo pembeni ya ile mstari. Hii ndio subula, jamaa wa yasabili, msipate hivi vinjia, kwa sababu mtapotea katika hiyo subula ambayo njia iliyonyooka. Kwa hiyo lianna alwalidani liwalidaini la yajidani tariqatan au la yaarifani tariqatan lishaghli awqati awladihim, kwa sababu wale wazazi wawili wenyewe hawaipati njia au hawaijui njia gani watakuwa wanaweza kuwashughulisha watoto wao na ile nafi'ul mufit, ile iliyotajwa mwanzoni katika nini, hichi kipengele cha 13, shaghalu awqati faraghihim bin nafi'il mufid. Kwa nini imetolewa hii awqati faraghihim? Yani wakati wa nini? Wa faragha yao, ambayo hakuna kipindi wanafunzi na vijana huwa wanaharibika kama kipindi kile. Yani mathalan unakuta labda mwanafunzi sasa hata jambo la shule labda alikuwa linamshughulisha, lakini yeye amemaliza ile shule, matokeo yanakuja baada ya miezi mitatu. Kwa ile miezi mitatu anafanyaje? Hana sehemu ya kwenda, anakaa kwenye kijiwe. Atakwenda sijui sehemu gani, hana sehemu ya kwenda. Kwa hiyo ile ni wakati wa faragha ambao mzazi sasa alitakikana kwamba huyu kipindi hichi atafutiwa markazi ya Ahlus Sunna, akakae na kuhifadhi Qur'an. Mbona? Kwa hiyo yani ina maana kwamba ule wakati wa faragha tayari anautumia katika khair. Sasa ile ambayo ndio inaitwa nafi' al-mufid, kitu ambacho chenye manufaa na chenye kumletea faida. Kwa hiyo sasa wazazi wenyewe kutokana na kukosa mipangilio wanakuwa hawajui ni jambo gani la kuwashughulisha vijana wao katika wakati huo. Wa idha bihi ba'da hin yajidu anna bunahu qad aswahu wa 'aqqahu min wajhin akhar. Baada ya muda sasa hapo ndo unakuta yule mtoto wake ana muasi yule mzazi, anamkosea heshima, anamkosea adab katika njia nyingine. Kwa hiyo fatalabasa, anakuwa anachanganya ile talbisi bifikrin, kwa kuleta fikra mbalimbali, munharifin khariji dalin mathalan, katika njia ambazo za upotevu zilizokuwa zinazomtoa katika mstari, au ayi min anwa'i al-inhirafati al-aqidiyya wal-manhajiyya, au nyingineyo, ndio ataingia katika matatizo kwenda kinyume na mambo ya kiaqida na vile vile manhaj, fata njia utaratibu. Au anna shababa yanharif kama kuna inhirafa sulukiya, au nakuta ile kijana anakwenda kinyume sasa, anakosa ile asuluk, yani bimaana tabia njema, kuwa na husnu suluk, wala ta hina mandamin. Anasema wayasihu alabu, sasa hapo ndio baba anafanyaje, yasihu alabu, anapiga kelele sasa kwamba kijana wangu sijui hanisikilizi, kijana wangu hana adabu, kijana wangu amepotea, kijana wangu yasihu, anapiga makelele. Kwa hiyo hapo sasa wayandamu, na anaingia katika nini, katika majuto. Wala tahina mandamin, lakini yanakuwa tayari hile la yanfa'u annadama. Annadamatu la yanfa. Majuto yanakuwa hayana manufaa kipindi hicho, kwa sababu tayari yeye alitumia wakati ule kwa kuto mwekea katika ile, kumpangilia katika barnamaji yake, katika ratiba yake na kuwa nzuri. Kwa hiyo anakuwa amepata yale mapungufu ya hali ya juu. Mlana ndio wala tahina mandamin. Mlana ambaye lata hizi naita hurufi mushabaha bilaisa. Wala tahina manas. Anasema wala yanfau hadha siyah, lakini haya makelele hayana manufaa tena. Wala hadha al-awilu ba'da fawati al-awani, wala hivi vilio havimsaidii baada ya kumpita wakati. Baada fawati al-awan yani al-awqat. Mlewana eh? Hayo makelele tena hayatomsaidia kwa sababu wakati umeshapita. Ndio yale yale waswahili wanasema, mkunje samaki angali bichi, bado kijana mdogo. Tayari wewe mtoto umemwachia, umemwachia kwa kuona kwamba muache kijana bana, vijana sasa hivi muache afanye atakayo. Matokeo yake sasa mtu inafikia wakati anajuta, la yanfa'un nadama. Kwa hiyo anakuba yani anasubiri tu ile kudura ya Allah tabaraka wa taala, labda kijana mwenyewe aamue kunyoka. Anasema faqad takunu li'illatu fil abawain, lakini dosari inaweza ikawa ni kwa hawa wazazi. Bi an yakuna al-inhirafu fihima asla. Amerejea yale yale maneno kwamba yawezekana wao wenyewe kiasili wakawa si watu multazimina fi din, wenye kuishika dini barabara. Au annahu la yakunu kadhalik, au hakika yeye asiwe katika hali hiyo. Innama huwa ibtila, yani yeye baba yupo multazim, lakini unakuta kijana kaingia katika al-inhiraf, amepinda. Wa innama huwa ibtila, naweza ikawa ni mtihani ambao wanaupata waumini. Wapo waumini pia napata mtihani huo, anafanya jitihada usiku na mchana na kumuomba Allah tabaraka wa taala, lakini unakuta kijana bia imemvuruga, imemharibu, anaingia katika mihadarat wal iyadha billah wa nasalullah salama. Kwa hiyo hiyo inakuwa ni kama al-ibtila'u min Allah tabaraka wa taala, ni mtihani kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Lakin anasema walam yastaghilla alwaqta fi ad-du'a'i bi dhahri al-ghaib wa sidqi wal-lujuu ila Allah ta'ala wa ala. Yaani ina maana kwamba naye vile vile anakuwa pia hata hautumii wakati wake huo katika kumuomba dua Allah tabaraka wa ta'ala kwa ghaib, yani akiwa peke yake kwa siri kumuomba Allah tabaraka wa ta'ala kwa sidq, na vile vile kwa kutarajia kwa Allah tabaraka wa taala aliye mtakatifu. Kwa hiyo katika mambo ambayo hata mwanzoni tuliyasoma kama mnakumbuka, ni pale mtu anatakikana vile vile kumuomba Allah amhifadhi kijana wake na hali hii tuliyokuwa nayo hususan katika mazingira yetu. قال الإمام ابن القيم أنا سيما ابن القيم رحمه الله وكم ممن أشقى ولده وفلذة كبده في الدنيا والآخرة. في آية نفكري يمجرجي رجي مرنينجي نفكري يمجرجي كتكاننا ومهموك بإهمال وترك تأديبه وإعانته على شهواته ويزعم أنه يكرمه وقد أهانه وأنه يرحمه وقد ظلمه ففاته انتفاعه بولدي وفوت عليه حظه في الدنيا والآخرة وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء. هاي إمام ابن القيم ميتاجة كتك تحفة المولود كل شيء لزيسانا kwamba anasema ni mara ngapi wangapi ambao wao wanakuwa wanawapoteza, wao ni sababu ya kuwapoteza vijana wao ambao ndio sehemu ya ini lake, sababu mtoto ndio mtume ameita kama ni thamarati fuad, melewana, yeye ni tunda la moyo wake katika dunia na al-akhirah, ambaye huyu mtoto yeye anasimama kuwa naibu wako wewe. Unajua kabisa kama mimi nikiondoka katika dunia atakaye nirithi ni huyu kijana wangu ambaye mimi ndio nina usimamizi juu yake, ndio fil zatakabidi fi dunya wal akhirah bi ihmalihi, kwa kumwacha hivi hivi, yani kumdekeza, watarki taadibihi, na kuacha kumwadabisha kijana wako, wa i'anatihi ala shahawatihi, wewe mwenyewe unamsaidia katika matamanio yake, unamsaidia katika matamanio, unampa pesa anaenda kwenye muziki, unampa pesa anaenda sijui kwenye party, unampa pesa anaenda kushuhudia mambo gani, anaenda kucheza kamari, anaenda nini, anta tu'inuhu lakini wayazum annahu yukrimuhu, yule mwenye mzazi anadai kwamba yeye anamkirimu, kwamba mtoto lazima afurahi, kama tulivyosema unamletea CD mbalimbali nyumbani, anasema watoto wafurahi, CD za mafilamu mbalimbali ambayo yenye ikhtilati wanawake na wanaume, mafilamu ya hovyo hovyo, bali mtu anakaa katika anamwekea TV mtoto wake na watoto wake, anawekea na ungo, bali anajisifia kwamba bana mimi naona channel 100, dishi langu sasa hivi kuna channel 100. Sasa muulize hiyo za channel 100 zina nini? Toa faida moja tu. Melewana? Labda pengine katika ile kuna channel moja anasikiliza Qur'ani, anasikiliza mawaidha, aya hizi 99, miziki, mipira, mafilamu, nini, fahisha na hii. Kwa hiyo bado madhara yake ni makubwa zaidi kuliko manufaa yake. Na wallahi leite kama watu wangelijua madhara yanayopatikana katika mambo ya shashati haya, mambo ya TV na mengineyo, wallahi mtu asingetamani kuweka matatizo hayo nyumbani kwake, kwa sababu madhara yake ni makubwa zaidi kuliko manufaa yake. Hakuna manufaa, bali madhara ni makubwa zaidi. Fanasalullaha salama. Yapokuwa ukizungumza mambo haya, mtu anaona kama mtu amepita na wakati bana, hata TV. Subhanallah. Subhanallah, nasalullaha salama. Kwa hiyo wayazumu annahu yukrimuhu. Mtu anadai anadhama kwamba yeye anawakirimu watoto wake, lakini waqad ahanahu. Kwa hakika wallahi amiwadhalilisha sana. Wa innahu yarhamuhu, yeye anadhania kwamba anawahurumia. Waqad dhalamahu, kwa hakika amewadhulumu. Fafatahu intifa'uhu biwaladi, akakosa kunufaika na yule mtoto wake ambaye kamsimamia kiasi kikubwa. Pengine hata wazazi wangapi wanapata pengine hata dhiki katika maisha yao ili mtoto wake asome, ili mtoto wake atibiwe. Mtoto akiugua, mtoto mzazi hana raha, hata kazini hapakaliki, atamtafutia daktari bingwa amtibie. Lakini pamoja na yote hayo anamwacha mtoto wake apotee. Kwa hiyo hata ile kunufaika kwake sasa katika dunia anakosa. Wafawata alayhi hadhahu fi dunya wal akhirah, anakuwa amemkosesha yule kijana hadhi yake katika dunia na akhira. Wa idha tabarta al fasada fil awlad, haya ndio maneno kawi kabisa. Pindi utakapozingatia ukiangalia maharibiko kwa watoto Raaita ammatahu min qibali al-aba, utawaona wengi wao sababu ya kupinda wale watoto, sababu ya kuharibika wale watoto ni kutokana na hawa aba wazazi. Leo ndo yale unamnunulia filamu anaangalia watu kule wana wanashikana baina wanawake na wanaume, kuna yataenda kushika tu kule wanawake. Nani kamletea? Ni wewe mzazi. Mtoto anakuwa na mahaba ya kuwapenda watu wa batil, ananyoa kama wanavyonyoa wao, anavaa kama wanavyovaa wao wale watu wa batil, kwa sababu wewe ndio unamletea yale mambo. Mtoto aone, unakuta Muislamu ananunua magazeti yale ya udaku, magazeti ya hovi hovi ambayo yani subhanallah, hata ukilitazama tu hulitazami mara mbili, lakini ndo mtu analinunua, analileta tena, anafuatilia yale matoleo kabisa, na ukuta kaweka kwenye meza. Kwa mtoto anasoma, anaona picha, huyu mwanamke sijui kafanyaje, huyu mwanamke anasema yeye anapenda pombe, huyu ana melewana. Kwa hiyo sasa ile hali wewe unaweza kadiria ni jambo la kawaida, nita athari kwamba huyu mzee anapenda haya mambo. Kwa nini asinunue labda magazeti mengine, kanunua magazeti ya udaku? Na haya ndio unakuta mambo ya hovyo yana biashara kubwa, mpaka saa mbili ukute gazeti, yani yameshanunuliwa na hao wanaouza, hao ni matajiri wakubwa. Kuta Muislamu amepanga magazeti katika self, tena ameandalia sehemu maalum. Subhanallah. Sasa muulize hivi, wewe kitu gani unanufaika hapa? Hakuna ila ni umbea na uongo na mambo mbalimbali. Kwa hiyo alusunna lazim watu kujiepusha na vitu kama hivyo. Waqala aidha wa aktharul awlad innama jaa fasaduhum min qibali al-aba, na wengi katika watoto maharibiko yao yanakuja kupitia kwa wazazi wao. Wa ihmalihim lahum, na kuwaacha wao hivi hivi kutowashughulikia. Wa tarki ta'alimihim fara'id ad-din wa sunanahu, na kuwaacha kuwafundisha faradhi za dini na sunna zake. Mtoto kufundishwa ile faradhi za dini na sunna zake, ambao ni jambo muhimu sana kwa mzazi kumhifadhisha mtoto katika mambo ya akida, katika tauhid, kumuuliza maswali mbalimbali, sharti za swala, sharti za saum, arkanu sala, vipi unaswali, vipi unarukuu, ukirukuu unasema nini. Yani ina maana kwamba hayo mambo mtoto aelewe nyumbani, hata ile madrasa inakuwa yeye sasa anapata, anatakwia katika maalumati. Lakini ahamu yani ile uchache, mtu lazima akae na familia yake baada ya swala ya Isha, baada ya Asha atoshakula, jamani kaeni hapa, keo watoto, mtajieni sharti za swala, ukirukuu na rukuu vipi. Mtume anasema umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhab, emnione unavyosujudu. Hakadha salaf kanu, hivi ndio walivyokuwa wema waliotangulia wakifanya. Hali hii ni kuwaelimisha watoto wao ahamiyatud din, maana katika mambo ya dini. Sheikh al-Islam anasema kana salaf yuaddibuna auladahum hata ala lahni fi lugha, wale wema waliotangulia walikuwa wakiwaadabisha watoto wao hata wakikosea katika alfadhi za lugha, anamwadabisha, anamkemea. Sasa wana ikiwa hata hayo mambo, ina maana kwamba haya mambo mengine ilikuwa ni min babi aula. Ina maana kwa nini mtoto paka amekaribia bale hajui kuswali, hajui aqida, hajui tauhid, hajui nini? Naam. Wahakadha faraid ad-din wa sunanahu faadha'uhum sighara, kwa masikitiko wakapotea toka wadogo, mtoto toka mdogo akiongea anaongea uongo, matusi, yani hajui chochote katika dini. Falam yantafi'u bi anfusihim, hawajinufaika katika nafsi zao wenyewe. Walam yanfa'u aba'ahum kibara, na wala hawajawafaa wazazi wao hali ya kuwa walivyokuwa wakubwa. Kama ataba ba'dhum waladahu ala al'uquqi, kama mmoja alipomfanyia itab teta baadhi yao mtoto wake kutokana na kumfanyia uquqi, yani kumwasi mzazi wake. Faqala ya abat, anamfanyia istizaa baba yangu, innaka aqaqtani saghira fa'aqaqtuka kabira, wewe baba yangu, wewe kwa wastani uliniacha mimi, uliniasi hali ya kuwa nipo mdogo, ulinifanya mimi nipotee, kwa hiyo na mimi nakuasi hali ya kuwa wewe ni mkubwa. Wa'adha'tani walida, na ukanipoteza mimi hali ya kuwa nikiwa mdogo. Fa'adha'tuka sheikhan kabira, nami pia nakuacha hali ya kuwa wewe umekuwa ni mtu mzima sasa. Yani unakuta mtoto hii anatolea mfano Sheikh Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi, na maana mtoto akifikiria hata ile sira mwenyewe kwamba mzazi wangu mimi hajanisimamia katika dini. Wangapi katika watu wazima hususan wale maustadhi wanajua, nakuta mtu anamlaumu mzazi wake, mimi bana baba yangu hajanisomesha dini, mimi mwenyewe nimeji amjie kuwasikia, yani tayari ana kama anawashtaki vile. Sisi baba yetu bana alitushughulisha na mifugo, tuna mashamba, hajatusomesha, alikuwa hatujali bwana. Sasa mtu kama yule anatakiwa muombe dua Allah amrehemu kama ametangulia naye ile jitihada. Kwa hiyo kuna watu ambao wanafanya jitihada wao wenyewe binafsi bwana, kwa hiyo wao wanaona haki kuwashtaki wazazi wao, kwa sababu pengine amepata ile ladhatul iman hali ya kuwa yeye ni mkubwa. Kwa hiyo anaona baba yangu mimi alinitelekeza, yani alitutanguliza sisi kidunia zaidi bilana. Lakini mwingine yeye mwenyewe anaona kwamba bwana ni sisi wenyewe tutulikimbia madrasa, lakini baba yetu alitulea katika dini, alikuwa hataki maskhara katika dini, katika Qur'an bilana. Kwa hiyo hali kama hiyo, لذلك فالقدوة الصالحة أمر مهم جدا لتربية الأولاد. Kwa hiyo sasa kigezo chema ni jambo muhimu sana katika malezi ya watoto. Wa huwa amrun yajibu an yatanabbaha lahu al-aba, bali hili ni jambo inawabidi wazinduke wazazi. Fayatamathalu al-akhlaq al-hasana was-suluk al-qawim, na wakawa wakijitahidi katika kujifananisha katika tabia njema na kupita njia iliyonyooka. Wala yajuzu al-insan wa huwa amrun yudriku nadhara wa aqla an ya'mura ibnaha aw ibnatahu bi amrin wa huwa mufarritun fihi, yani haifai kwa binadamu naye katika hili jambo ambalo lazima aliangalie kwa mtazamo na akili ya ndani, kuamrisha watoto wake wa kiume anawaamrisha, au watoto wake wa kike vile vile kuamrisha katika jambo ambalo yeye mwenyewe ni mufarriton fihi, yani anafanya tafrit, uzembe ndani yake. Ina maana jambo hilo lazima mtu awe makini. Yeye anawaamrisha watoto wake mathalan katika khairi, lakini yeye hana ile khairi, mufarrit. Anawaamrisha watoto wake katika ibada, yeye hafanyi ibada. Sasa anasema wa huwa mufarritun fihi, ndo anasema wa ghayru taqiyyi ya'muru an-nasa bit-tuqa tabibun yudawi wa tabibun alilu. Anasema mshairi kile ndo hapa wa ghayru taqiyyun na asiye kuwa taqiyyu yani mcha Mungu ya'muru an-nasa bit-tuqa anawaamrisha watu kuwa wacha Mungu tabibun yudawi wa tabibun alilu yani daktari anawatibu watu na yeye mwenyewe daktari mgocho yani taabana ulana kwa sababu wewe unawaamrisha watu wao wacha Mungu na wewe upo mbali. Ni shairi adhimu ile kipande cha shairi wa ghayru taqiyyin ya'muru an-nasa bit-tuqa tabibun yudawi wa tabibun alilu ulana yani yeye mwenyewe alili taabani anawatibu watu lakini yeye mwenyewe yupo hoi taabani. Kwa hiyo la yumkinu li anna al aulada jubilu, haiwezekani katika hali hiyo. Yani wewe unaamrisha watoto waswali lakini wewe tayari kuswalati, watoto wasome Qur'ani lakini wewe ifahamu hiyo Qur'an alwana. Kwa kiasi kwamba hata mtu anasema anaona tabu, maana unaweza kumlaumu mzazi, mbona humsikilizi bwana mtoto wako akitoka madrasa labda akusomea ta sura mbili tatu, kumbe mzazi naye taabani. Yawezekana hizo sura kijana mashallah multazim anaweza akasoma hata juzu nzima, lakini mzazi anageuka atatokea huko mulana. Kwa hiyo ile tabibu yudawi wa tabibu alilu la yumkin, haiwezekani. Li anna al aulada jubilu, kwa sababu watoto hawa wamelazimishwa, yani ina maana wamelazimika ala takhlidi abahim, kuwaiga wazazi wao. Yani hilo ni jambo la nature, yani kwamba kuna mtoto moja kwa moja ana tabia kumuiga nini baba yake. Sha ibnu am lam yasha, atake mtoto au asitake. Yani ile ni jibila, ni jambo la kimaumbile ambayo kama analazimishwa mtoto kumuiga baba yake. Walihadha najidu, na kwa hii sasa tunakuta anna al-inhirafati ahayana, haya matatizo kupinda huku wakati mwingine kathiratun takunu bisababil buyut, maharibiko mengi haya, matatizo mengi unaona ni kwa sababu ya majumba haya. Raa shabun au raatil bintu min abiha au min ummiha amran fastaqbalatuhu au fastaqbalahu, ameona kijana wa kiume au binti kutoka kwa baba yake au kwa mama yake, amran, jambo lolote lile kaliona. Na wale wazazi labda hakiongea maneno mawili la tatu lazima atoe tusi, kwa hiyo ile mtoto anali zingatia ulana, kwa sababu mama yake ndo anakana tena. Kwa hiyo lile amran, jambo lolote, yani kwa nakara amekuja, kwa hiyo yeye akalipokea lile jambo akawa ni mwenye kulipokea vile vile. Kwa hiyo arafa au lam yaarif, ajue au asijue, umeelewana, ajue maana yake au asijue. Hasa wale watoto wadogo unakuta yeye anahifadhi mambo mengi, unaweza kukuta mtoto anatukana tu mpaka umkemee, wengine anaona ile jambo mimi nalisikia kwa mama. Sasa naye wakina mama wale mara nyingi baadhi yao. Kwa hiyo lahadhan au lam yalhad, alichukulie umuhimu au asilichukulie umuhimu. Thumma tabaa abawaihi alayhi, kisha akafuatisha wazazi wake juu yake. Falihadha alinayatu, basi hili jambo hili kulichukulia umuhimu. Bidhalika amrun adhim, ni jambo kubwa sana. Falqudwatu alhasana, kigezo chema. Matlabun, ni jambo ambalo yenye kutakikana. hatha alayhi dununa dinuna, imihimiza sana dini yetu, wajaala dhalika sababan, na imijialio hiyo kuwa ni sababu lisaadati, utukufu, liman arada najata, kwa yule mwenye kutaka kuokoka, yani najata kuokoka na moto. Allahu tabaraka wa ta'ala yakulu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju allaha wal yawmal akhira. Kwa hakika amekuwa kwenu nyinyi Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kigezo chema kabisa. Yani Allah tabaraka wa ta'ala amemweka mtume mbele yetu. Ndio maana sisi tunatakiwa tumuige Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa huwa daima kana yaqul sallu kama raaitumuni usalli khudhu anni manasikakum. Bilaana eh? Swalini kama mlivyoniona mimi nikiswali, chukueni kwangu ibada yenu. Inakusudiwa ni manasikul hajj. Bilaana eh? Ile ibada ya hija asli ni ile ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallama aliyeifanya katika hajjatul wadai eh? Kwa hiyo zile ahkamu zote za hija zimetoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Liman kana yarju Allah wal yawm al akhir, kwa yule ambaye anamtarajia Allah na siku ya mwisho. Faman arada najata li abnaihi wa banatihi, kwa hiyo yule anayetaka najata, kuokoka kwa hawa watoto wake wa kike na watoto wake wa kiume, fali yakun qudwatan saliha, basi yeye mwenyewe awe ndio kigezo chema. Kama tulivyosema kwamba mara nyingi al auladu jubillu ala taqlidi abaihim, mara nyingi watoto wanalazimika kuwafuata wazazi wao. Kwa hiyo mzazi anatakiwa awe qudwatan salihan, kigezo kilichokuwa chema, maslihatan qayyiman, tena awe ni mwenye kusimamia maslaha yenye kunyooka, qawaman bi amri la, yaliyonyooshwa na amri ya Allah jalla wa ala, waqifan inda hududillahi la yataaddaha, yaliyosimama katika mipaka ya Allah tena hayavuki. Tilka hududullahi fala ta'taduha, basi hiyo ndio mipaka ya Allah na wala msivuke. Tilka hududullahi fala taqrabuha, hiyo ni mipaka ya Allah tabaraka wa ta'ala, basi fala taqrabuha. Hii katika siafi aya zimeanzia mbele yake kwamba yani nakusudiwa fala ta'taduha, fala taqrabuha. سورة البقرة آية نمبر 187. أين المصحف؟ لكم ليلة الصيام رفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. فايو الله تبارك وتعالى هابا انا وزويا واتو واستي وينجليه ولي وكزاو حال يكوا ووابو انتقاف كتك مسكيتي. فايو هيو نميباك يا الله ولا msi kurubia katika kufanya hivyo, yani kuingilia wake zenu aliyokuwa nyinyi mpo katika nini i'tiqaf. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. نعم. ويقول الله عز وجل ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. يوتا تكيروكا مفاكا يا الله بس هويو أمي ظلوم نفسياك. وعلى كل حال تربية الأبناء مهمة عظيمة وكبيرة وجسيمة. وحقيقة ملزي يا فيجانا نجامبو أمبالو مهم سانا ni jambo ambalo kubwa sana, ni jambo ambalo mtu anatakiwa alifuate. Walakinaha yasiratun ala man yastaraha Allahu lahu, takuwa ni jepesi kwa yule ambaye Allah amemwepesishia. Fayad'u al-'abdu awwala wa akhira, basi anamuomba mje Allah mwanzo mpaka mwisho. Wa yasta'inu billah, na ana taka msaada kwa nani? Kwa Allah. Kala nabiyu Ibn Abbas, idha saalta fasalillaha wa idha staanta fasta'in billah, lazim tasta'in billah, utaka msaada kwa Allah. Na ndiyo hilo jambo kubwa zaidi, hakuna ujanja katika mambo ya tarbia, ni kutaka msaada kwa nani? Kwa Allah. Wewe unafanya jitihada an yahdiyahu sawa asabit, kwamba Allah awaongoze katika njia iliyo sawa sawa. Wa an yarzuqahu dhurriyatan tayyiba, na Allah kumuomba kwa ajili ya kuwaruzuku vizazi vilivyokuwa vyema. Wa an yusliha lahu wal jami'il hala wal ma'al, na kuomba kuwatengeneza katika kila hali vya na vitu ambavyo vilivyozunguruka vyote katika dunia. Wa nas'alullaha jalla wa ala an yarzuqana wa iyyakum dhurriyatan salama salihatan, muomba Allah tabaraka wa taala aturuzuku sisi na nyinyi vizazi vilivyokuwa vyema, annafi'a tena venye manfa', almuslihata tena venyewe venye kufanya islahi. Innahu jawadun karim, hakika yeye Allah tabaraka wa taala ndio mkarimu tena mkarim sana. Hadha ma raghibtu fil isharata ilayhi wat tanbihi alayhi, kwamba nasema al-allama shaykhana Abdullah bin Abdul Rahim al-Bukhari, kwamba hii ndio nilipata raghba, nilitamani katika kuleta ishara hii kwenu na kama uzindusho. Waffaqa Allahu al-jami'a limaradhihi, ina maana Allah atuwafikishe katika kutupatia radhi zake. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ali wa sahbihi wasallam. Kwa hiyo hapo ndio risala yake imeishia hapa, na ama huko iliyobakia ni maswali na majibu ambayo yenyewe inshallah tutasoma katika darasa. Tafadhali. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar.